Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, właściwie zbliża się 14, więc czas na serwis Trójce. Michał Przerwa, ponownie. Strażacy walczą ze skutkami gwałtownych deszczy na południu Polski. Nie żyje dwóch obywateli polskich uprowadzonych w Izraelu przez Hamas. Koncern Toyota oskarżony o fałszowanie wyników testów bezpieczeństwa pojazdów. Straż pożarna walczy ze skutkami nawałnicy i ulewnego deszczu w Bielsku Białej. Woda zalała piwnice, podwórka i garaże. Ucierpiały całe dzielnice, ale też dworzec kolejowy, zajezdnia autobusowa i archiwum prokuratury. Przy ulicy Konwaliowej z brzegów wystąpił okoliczny potok, który podtopił okoliczne bloki i kilkanaście samochodów. Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. Między 5 a 6 zalało wszystko. Bardzo szybko, tak? W bardzo szybkim tempie. Naprawdę, to był moment. O, niech pan popatrzy tu na dół. To jest właśnie piwnica, do której mam wejść. 2 metry wody. 2 metry wody. Wszystko zalane. Wszystko do wyrzucenia. Tam widziałem z tyłu samochody też zalane za blokiem. One były równiutko po szyby. Wszystko pod wodą. Pływaliśmy tak do metra, półtora. Myśmy mieli dotąd, gdzie pan stoi, wodę. Prawie do domu weszł. Tak, zostały tylko 3 stopnie. Tu jest w sumie 5 schodów. Płynęła ulicą rzeka i tu było wszystko zalewane na podwórku. Prezydent Bielska-Białej ogłosił alarm powodziowy. W centrum Białej Podlaskiej trwa protest rolników sprzeciwiających się wprowadzeniu unijnego Zielonego Ładu i niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy ciągnikami przyjechali na Plac Wolności. Ich manifestacja ma być gestem solidarności z protestującymi dziś w Brukseli rolnikami z Polski i innych krajów europejskich. Dzisiejszy protest ma charakter informacyjny. Rozdajemy ulotki mieszkańcom, mówi rolnik Mateusz Siwiec. Rolnicy w dzisiejszym proteście nie chcą utrudniać mieszkańcom życia. Chcą po prostu przeprowadzić akcję informacyjną, czyli poinformować mieszkańców, na czym polega Zielony Ład, z czym to się wiąże, kogo to dotknie, bo to nie tylko Zielony Ład dotyczy niestety rolnictwa, to dotyczy całego sektora i energetyki, i transportu, wszystkiego. Unijna polityka rolna uderza w polskie rolnictwo, mówi organizator protestu Piotr Kisiel. Papierologia, ograniczanie nam możliwości użytkowania ziemi, narzucanie, co mamy siać, kiedy mamy siać, jak mamy siać i jak mamy to uprawiać. Mieszkańcy powiatu bialskiego i Białej Podlaskiej rozumieją postulaty protestujących. Nie ma z czego żyć. Żeby zboża gdzie nie było sprzedać? Czy jak truskawki mają za grosze oddawać? To jest bez sensu. Nie znaczy, rolnicy nie wystrajkują. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Protest w centrum Białej Podlaskiej ma potrwać do 18. Ambasada Izraela w Polsce i MSZ poinformowały o śmierci 2 polskich obywateli. Byli oni wśród 4 izraelskich zakładników porwanych przez Hamas 7 października. Ich śmierć potwierdziły wczoraj siły obronne Izraela. Ambasada Izraela podała, że wśród zabitych są Amiram Cooper i Haim Peri, którzy posiadali polskie obywatelstwo. To kolejne polskie ofiary trwającej od jesieni wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem. 7 października palestyńska grupa uprowadziła 251 osób. Do tej pory potwierdzono śmierć 41 zakładników spośród 120, których Hamas nie uwolnił. Z kolei w kwietniu w Strefie Gazy w izraelskim ataku na konwój humanitarny zginął wolontariusz Damian Sobul. Polski resort spraw zagranicznych ponownie apelował o zawieszenie broni w Gazie i natychmiastowe uwolnienie zakładników. Gabriela Jelonek, Polskie Radio. Władze Izraela nie podały okoliczności śmierci zakładników, powołując się na trwające śledztwo. Japońskie Ministerstwo Transportu przeprowadziło kontrolę w siedzibie koncernu Toyota w związku z fałszowaniem wyników testów bezpieczeństwa pojazdów. Firma przyznała się do fałszerstw i przekazała urzędom nieprawdziwych informacji do certyfikacji pojazdów. Nieprawidłowości mają dotyczyć 1 700 000 samochodów wyprodukowanych od 2014 roku. W styczniu japońskie Ministerstwo Transportu nakazało producentom samochodów sprawdzenie procesu certyfikacji samochodów po tym, jak nieprawidłowości wykazano w fabryce Daihatsu. W wieku 74 lat zmarł aktor, satyryk, poseł na Sejm i pierwszej kadencji Janusz Rewiński, znany m.in. z kabaretu Olgi Lipińskiej, ról w filmach Killer, Killerów 2, Juliusza Machulskiego i Ryś Stanisława Tyma oraz serialu Tygrysy Europy. Aktor Marek Siódym wspomina, że Rewiński był wyjątkowym człowiekiem i aktorem. To był bardzo szczególny człowiek, z niesamowitym poczuciem humoru, czasami takim mrocznym, dziwnym, ale niesamowicie dowcipny.

nowe nagranie grupy Crowded House The Hole. A za chwilę przebi śniegi. Na nie nigdy nie jest za późno. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście. A między palcami zimne oknie. A rozpaliłam i zapomnę. Stronie ty, pomiędzy nami płyną ludzie, ja zabijam łzy. I brzmi to jakoś obco, naiwnie, gdy mówią to imię, tak jakby pękały szwy. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Brzeg i zespół Przebi Śniegi. A wraz z nami już Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Zmiany idą wraz z tegoroczną edycją festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. To jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń fotograficznych, a i szerzej, roztaczających refleksje na temat języka obrazu. Wydarzenie, które do tej pory odbywało się co roku w maju, a od tego roku będzie odbywało się w formule biennale, czyli co dwa lata, a to jeszcze nie koniec zmian. Więcej opowie już dyrektor festiwalu Tomasz Gutkowski. W ramach tego dużego pakietu zmian udało nam się przenieść do nowej siedziby. Dzielimy ją z Krakowskim Biurem Festiwalowym, z jego literacką częścią w Pałacu Potockich i tam organizujemy nasze wydarzenia właśnie w trybie całorocznym. Już to zaczęliśmy robić cyklami edukacyjnymi, filmowymi, spotkaniami wokół książek, wokół ważnych wydarzeń, a niezależnie od tego realizujemy wystawy w różnych momentach roku. Tych aktywności mamy w ciągu roku bardzo dużo, a festiwal od tej pory będzie odbywał się właśnie co dwa lata w latach parzystych. No i pierwszy raz też eksperymentujemy. Przesunęliśmy festiwal o miesiąc na koniec czerwca i wspólnie tutaj z krakowskimi instytucjami kultury, zresztą nie tylko krakowskimi, bo z okolicznych miejscowości też, galerie biorą udział i instytucje kultury. Staramy się, żeby od tego 26 roku już tak w pełnym wymiarze fotografia była podstawą letniej oferty kulturalnej miasta Krakowa. I tak wybiegliśmy sobie w przyszłość, ale wróćmy do kalendarza i 2024 roku. Znamy już daty i program tegorocznej edycji festiwalu Miesiąc Fotografii i od 27 czerwca możemy liczyć oczywiście na wystawy, ale także spotkania, debaty czy program filmowy. nie zabraknie stałych festiwalowych sekcji. O nich opowiem za chwilę, bo teraz zatrzymamy się na wystawie głównej, która zapowiada się arcyciekawie. Jej tytuł brzmi Afrotopie. I z czym się zmierzymy? Właśnie no, w ramach zmian chcieliśmy spróbować przyciągnąć uwagę i zeksplorować jeden temat poważniej i robimy to za pomocą jednej bardzo dużej wystawy. I temat wystawy jest ekscytujący i taki bardzo świeży i na czasie bym powiedział, bo tytuł wystawy wielomówiący brzmi Afrotopie. Jest to tytuł zaczerpnięty z książki Felwina Sara Afrotopia. Felwin Sar był człowiekiem, który współtworzył ten słynny raport o dekolonizacji francuskich muzeów, zresztą na zlecenie prezydenta Macrona ten raport powstał. I to jest taki esej filozoficzny, który jest no właśnie o współczesnej Afryce subsaharyjskiej przede wszystkim. Chcieliśmy za pomocą prezentacji kilkunastu, a właściwie już w tej chwili 21 projektów autorstwa twórców i twórczyń pochodzących stamtąd pokazać, co w tej chwili aktualnego się tam dzieje, z czym się twórcy, ale nie tylko, czym się po prostu mieszkańcy tego regionu świata mierzą, czym się zajmują, co ich interesuje, bo prawda jest taka, że o tej części świata nie wiemy praktycznie nic. Robota jest olbrzymia do zrobienia. Proszę przymknąć oczy i pomyśleć o obrazkach, jakie przychodzą nam do głowy na hasło Afryka. To jest albo egzotyzacja, albo jakieś takie traktowanie z pobłażaniem, albo po prostu bieda. A tymczasem no, jest to olbrzymi kontynent, bardzo różnorodny, bardzo dynamicznie się rozwijający, bardzo młody. Wielu badaczy twierdzi, że no, tam będą się rozgrywać losy świata pod wieloma względami. Region, który potrafi mówić za siebie i ma na siebie również pomysły. Więc my chcemy pokazać Afrykę, no właśnie, współczesną, dynamiczną, aktywną, taką, no, która ma oczywiście swoje problemy, ale to są problemy bardzo aktualne i dla nas tożsame, czyli od świadomości genderowej w tradycyjnych społeczeństwach, po zmiany klimatyczne i migracje. Także to są tematy uniwersalne i chcemy stworzyć taką przestrzeń do tego, żeby ci artyści i artystki stamtąd sami mogli o sobie powiedzieć, a jednocześnie zapraszamy przez cały czas trwania tej wystawy. Będziemy mieli wiele okazji, zapraszamy mnóstwo specjalistów do tego, żeby po prostu nam trochę rozjaśnili, dali pakiet wiedzy na temat tego no, fascynującego regionu świata. Afrotopie na Miesiącu Fotografii w Krakowie. Do tego program performatywny, sekcja Fringe, w której zapoznamy się z najciekawszymi projektami, które powstają na polskich uczelniach artystycznych i Show Off, który pozostał w festiwalowym programie. I to jest bardzo dobra wiadomość. Show Off to konkurs międzynarodowy, w tym roku mieliśmy z 40 kilku krajów zgłoszenia. No i tak jak w poprzednich latach, zaproszenie przez nas jurorzy, kuratorzy czy mentorzy wręcz wchodzą we współpracę z wybranymi przez siebie artystami i artystkami i pracują nad solową wystawą, będzie ich 6 w tym roku, tak samo jak ostatnio. No i jest to super okazja z jednej strony dla artystów do tego, żeby w takich dość bezpiecznych warunkach przeszli przez proces pracy nad swoim indywidualnym projektem pod okiem wybitnych specjalistów, a dla nas jest to i dla publiczności też fajna okazja do tego, żeby zobaczyć, czym młodzi twórcy, często początkujący, czym się interesują, czym się zajmują. Więc są i, no, i uniwersalne tematy, i prywatne historie, i trochę socjologii, trochę mody. Także to jest taka fajna część, żeby odkrywać no właśnie to, co najciekawszego, najświeższego w fotografii międzynarodowej. Odkrywajmy wraz z Miesiącem Fotografii. Krakowski festiwal w tym roku od 27 do 30 czerwca, a program prześledzimy na stronie www.fotomanf.com. Kulturalnie do Krakowa zapraszała Agnieszka Opszańska, a przed nami Kings of Leon. I stay my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Cry. I saw panic on the faces of people.

jestem tu na chwilę, podaruj mi moment. Nie zatrzymuj mnie, wszystkie za trudne pytania zostawmy na potem. Dotyk twój, niewidzialny tusz, tu na skórze nigdy go nie zmyję. Tak jest dla nas najlepiej. Nie ma straconych dni, bo wszystko znowu smakuje jak wcześniej. Musiałam tu przyjść, bo jakiś czas nie obiecasz mnie we śnie. Smakuj, słuchaj, zobacz, daj mi poczuć. Dotyk twój, niewidzialny tusz, tu na skórze nigdy go nie zmyję. Dotyk, linia nocna. Linia nocna, czyli Tripsy Mimi, przed laty przynieśli swoją debiutancką płytę do Trójki, a dziś ona jest uznaną tekściarką, a on producentem szanowanym w całej Europie w kręgach muzyki tanecznej. W antrakcie. Dziś zaproszenie na spektakl nieoczywisty i nowatorski. Jego inspiracją jest m.in. Królowa Śniegu Hansa Christiana Andersena. W obsadzie mistrz Jan Peszek i jego córka Maria. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś w naszym cyklu w antrakcie opowiemy Państwu o spektaklu artystów, którzy się niczego nie boją, czyli spektakl Serce ze Szkła, musical Zen, nowy gatunek teatralny, Teatr Studio w Warszawie, reżyseria Cezary Tomaszewski, a współautorami tego widowiska są no niesamowici Jan Peszek i Maria Peszek. I ten musical Zen, jak nam tłumaczył pan Jan, to jest taki nowy gatunek teatralny, który oni sobie wymyślili, stworzyli w swojej głowie, a na deski teatru przeniósł go Cezary Tomaszewski. Także takie ryzykowne, wielkie wyzwanie dla załogi Teatru Studio, tak bym to określiła. Mówiąc językiem młodzieżowym, był to tak zwany spektakl muzyczny po bandzie. Oj tak, proszę Państwa, tam się dużo działo z tak zwanym wykopem, również w warstwie muzycznej, nie najgorszej, to trzeba dodać, że rzeczywiście tak, świetnie śpiewali aktorzy. Muzykę współtworzył Andrzej Smolik, to nazwisko, to jest marka. Świetnie śpiewała przede wszystkim Maria Peszek. Ona ma doskonały głos, jest przygotowana muzycznie bardzo dobrze i to było słychać na scenie. I ona dominowała, ponieważ aktorzy Teatru Studio to aktorzy no, dramatyczni. Nie każdy sobie tam dobrze radził właśnie ze śpiewaniem, moim zdaniem. Tak, i trochę byli, powiedziałabym, spłoszeni i przerażeni, bo ja byłam na jednym z pierwszych spektakli, w czym biorą udział, ponieważ nie każdy ma taką odwagę sceniczną jak rodzina Peszków i musi się przełamać, myślę, do pewnych zadań aktorskich, a było tam ich sporo. Nie będziemy tutaj spoilerować, żebyście Państwo na ten spektakl poszli. On jest bardzo ładny w obrazku, bardzo są ciekawe kostiumy, bardzo ciekawa jest choreografia i tak człowiek siedzi i zastanawia się, co za chwilę się jeszcze wydarzy i dzieje się kolejna niezwykła rzecz. Tak, ponieważ ta scenografia nawiązuje do Królowej Śniegu, prawda? Oczywiście, Andersena. Jest zjawiskowo, są takie otworzone góry, te kostiumy też w takich zimno-niebieskich odcieniach, ale nie tylko, bo tam przechadza się taki bardzo, powiedziałabym, roznegliżowany mężczyzna, więc naprawdę tam się wiele dzieje, jeżeli chodzi o scenografię i choreografię, trzeba podkreślić. Tak. Natomiast dla mnie tą częścią interesującą było nawiązanie do książki Marii Peszek, ponieważ w warstwie tekstowej ten musical odnosi się tylko i wyłącznie do książki Nakuwiam Zen, tak, którą napisała Maria na podstawie rozmowy ze swoim tatą, taki Janem Deszkiem. Tak, tak, to jest historia jego życia. Zresztą no, trzeba dodać, no, bo to chyba możemy powiedzieć, że pan Jan gra Królową Śniegu, a AKM jest Maria Peszek, więc jest, to już jest założenie takie, powiedziałabym, po bandzie. Natomiast książka, o której mowa, już miała swoje sceniczne losy, bo myśmy były na takim improwizowanym spektaklu na motywach tej książki i trochę ją poznałyśmy. To było takie zestawienie impro bardziej, prawda? Tak, tak. No improwizacja. I nawet widzowie siedzący obok mnie dopytywali się, tacy spłoszeni, czy to trzeba znać tę książkę, żeby zrozumieć ten spektakl. Moim zdaniem trzeba. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem trzeba, dlatego że tam jest bardzo dużo odnośników do życia prywatnego i niezwykle intymnego, podkreślam, Jana Peszka. Jan Peszek bez tajemnic. A mianowicie, na przykład jest tam słynna historia współpracy z Kazimierzem Dejmkiem, prawda? Gdzie Jan Peszek spędził 4 lata w twoim ulubionym mieście Łodzi. W depresji biedny był, bo nic nie grał. Tak, bo nic nie grał. Był deprecjonowany przez Dejmka. To znajduje odzwierciedlenie właśnie w tym spektaklu muzycznym. Więc moim zdaniem trzeba jednak trochę wiedzieć o tej książce, żeby usiąść i cieszyć się tym spektaklem. A ja uważam, że nie, ponieważ Jan Peszek z Marią wielokrotnie udzielali wywiadów i myślę, że państwo, jeśli śledzą i lubią tego aktora i śledzą jego poczynania w mediach, to mogą się załapać też na tę historię, bo on je opowiadał. To nie jest tak, że to są opowiedziane po raz pierwszy historie, natomiast no, razem zebrane są rzeczywiście po raz pierwszy. I szczerze, to ja nie jestem entuzjastką tej książki, choć podziwiam odwagę, bo ja zawsze lubię, żeby artysta był otoczony pewną tajemnicą, pewnym niedopowiedzeniem. A tutaj jest taka świadoma prowokacja artystyczna i w książce, i na scenie, która ślizga się na granicy. I czasem ta granica jest przekraczana, czasem nie. Także ja podziwiam odwagę i brawurę, ale tutaj ale ta granica troszkę jest też, nie moja bajka. Ale ta granica jest też przekraczana w tym spektaklu muzycznym. Przypomnę ci treść piosenek, które tam są, o fekaliach i tak dalej. Tego dużo, prawda? Jedna była taka piękna, nostalgiczna, która mi się bardzo podobała, taka, powiedziałabym, z większym przesłaniem. I myślę, że pod tym względem widz się nie będzie nudził i znajdzie coś dla siebie, dlatego, że tam jest bardzo, bardzo wiele treści. Proszę państwa, no jeśli lubicie państwa Peszków, a myślę, że lubicie, jeśli lubicie zaskoczenie i jeśli lubicie po bandzie spektakle, które zaskakują, to Teatr Studio otwiera przed wami podwoje i polecamy wam musical Zen, bo warto to zobaczyć. On będzie grany również we wrześniu w Krakowie, jeśli nas słuchają nasi słuchacze Trójkowi Krakowscy. Ja tu zgłaszam głos odrębny. Nie wiem. No dobrze, to Malwina zgłasza głos odrębny, a ja państwa do teatru zawsze zapraszam. Miejmy nadzieję, że koleżanki wszystko ustalą już jutro, bo kolejny odcinek cyklu W Antrakcie o tej samej porze właśnie jutro. Just drive till the night turns off my mind. I'm passing cars, I'm crowded bars. Never know until I go too far. Confusing faith and fear. Paint a smile from ear to ear. 'Cause if I blink, I start to think. I feel nothing, I feel everything. I try my best.

gonna get my gold on the ceiling. I ain't blind, just a matter of time before you steal it. It's alright, ain't no God in my we have to give this future made up.